जागे जागे सोई नाम सारी रात तेरे लिए, भीगे भीगे पलके मेरी उदास तेरे लिए, जागे जागे सोई नाम सारी रात तेरे लिए, भीगे भीगे पलके मेरी उदास तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। दीवाना बन के तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। तेरे लिए झूमू दीवाना बन के तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। जुदा।